teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 23 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Przejęcie kopalni Bogdanka przez Skarb Państwa to jeden z elementów budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego, mówi w Trójce minister Jacek Sasin. Kilkaset interwencji strażaków po gwałtownych burzach na południu Polski, najwięcej na Opolszczyźnie. 84 lata temu Niemcy i Rosja podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow. Skarb Państwa złożył ofertę odkupienia spółki Lubelski Węgiel Bogdanka za 988 milionów złotych, poinformował właściciel Bogdanki, energetyczna spółka Enea. Zapłata miałaby zostać uregulowana w obligacjach skarbowych. Decyzja o reprywatyzacji kopalni jest w pełni uzasadniona, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Całkowicie racjonalna pod względem bezpieczeństwa energetycznego. W Polsce mamy energetykę opartą w 70% o węgiel i ten węgiel musimy jeszcze przez bardzo długie lata eksploatować, a Bogdanka jest tutaj, można powiedzieć, perłą w koronie polskiego górnictwa, bo ten węgiel wydobywany w Bogdance z dosyć płytkich poziomów jest wyraźnie tańszy od tego węgla śląskiego w dobrej jakości, więc chcemy jeszcze tę kopalnię eksploatować bardzo długo. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania jego zgody na przeprowadzenie transakcji. Roczne wydobycie węgla w Bogdance to prawie 10 milionów ton. Paliwo trafia przede wszystkim do elektrowni. Ponad 800 interwencji strażaków po gwałtownych burzach na południu Polski, najwięcej na Opolszczyźnie. Do środowego ranka było prawie 280 interwencji. Najczęściej straż pożarna wyjeżdżała do powalonych konarów drzew. Wichury zerwały też kilka dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W powiecie brzeskim konary spadły na tory kolejowe. Potrącił je szynobus, którym podróżowało 60 osób. Nikt nie ucierpiał. 205 interwencji było na Dolnym Śląsku. Najwięcej w powiecie strzelińskim, gdzie wichura zerwała dach jednego budynku. W województwie śląskim, w miejscowości Chmielarze, w wyniku uderzenia pioruna w nocy zapaliła się stodoła. Nikomu na szczęście nic się nie stało. 14. emerytura będzie wypłacana już we wrześniu w terminach wypłaty świadczeń, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg w programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniała, że emeryci, którzy pobierają świadczenia do 2900 zł, otrzymają brutto 2650 zł, a po przekroczeniu progu 2900 zł będzie obowiązywał mechanizm złotówka za złotówkę. Jeżeli mamy na przykład emeryturę 3000 zł, czyli o 100 zł wyższą od progu dochodowego, wtedy nasza 14. emerytura, czyli to 2650, jest pomniejszane o to 100 zł, czyli będzie wynosiła wtedy brutto 2550 zł. I ten mechanizm złotówka za złotówkę obowiązuje do kwoty 5500 zł, czyli w sumie jak emeryt ma emeryturę 5500 zł, to wtedy dostanie już taką minimalną 14. emeryturę, to jest 50 zł. Od tego roku 14. jest gwarantowana na poziomie ustawowym. Dokładną kwotę świadczenia i termin jego wypłaty określają rozporządzenia Rady Ministrów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że za rządów PO-PSL Polska straciła panowanie nad setkami spółek. Podczas porannej konferencji prasowej polityków PiS wskazał, że jedną z nich była PKP Energetyka. Taka spółka jak PKP Energetyka, niezwykle strategiczna, fundamentalna z punktu widzenia nie tylko samego biznesu polskich kolei państwowych, nie tylko z punktu widzenia interesów polskich kolei państwowych, a przez to również interesów państwa polskiego, ale niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, została opylona przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u pod sam koniec tych rządów. PKP Energetyka została sprzedana we wrześniu 2015 roku Funduszowi Inwestycyjnemu CVC Capital Partners. Została odkupiona 3 kwietnia 2023 roku przez PGE. Temat sprzedaży polskich przedsiębiorstw jest jednym z pytań referendum, które odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Mijają 84 lata od podpisania w Moskwie paktu o wzajemnej nieagresji Niemiec i Związku Radzieckiego. Swoje podpisy złożyli minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Wiaczesław Mołotow. Uczynili to w imieniu swoich zwierzchników Hitlera i Stalina. Pakt między Hitlerem i Stalinem gwarantował obu dyktatorom wiele korzyści politycznych. Hitler tym układem zyskiwał sobie bezpieczeństwo po ataku na Polskę, mówi historyk IPN profesor Jan Szumski. Hitler nie mógł sobie pozwolić na uderzenie na Polskę bez zapewnienia sobie tyłów i neutralność Związku Sowieckiego była jednym z kluczowych elementów. Z kolei Stalin liczył na odzyskanie stref wpływów w Europie Wschodniej, tłumaczy dr Paweł Kosiński z IPN. Istotne znaczenie miał ten tajny protokół, w którym Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki ustaliły strefy wpływów. Generalnie to był rozbiór Polski i państw nadbałtyckich. Niemcy zapisy umowy zaczęli realizować 1 września 1939 roku. Sowieci 17 września, wkraczając na kresy II Rzeczypospolitej, oba mocarstwa w ten sposób podzieliły między sobą Polskę. Witold Banach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Resztki, dosłownie resztki tej wczorajszej, a zwłaszcza nocnej pogody mamy w tej chwili w Bieszczadach, na tych krańcach południowo-wschodnich. Może trochę padać, no a tak to kolejny dzień z ogromną dawką słońca. Bezchmurnie właściwie w całym kraju, nieliczne chmury ulokowały się tym razem na południu, Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. No ale to są raczej niegroźne obiekty, nie będzie z nich padać, przynajmniej na razie. Później na północy, a także na krańcach południowych okresami będzie chmur. Chmurzyć się nieco bardziej i tu możliwe przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze, niewykluczone, że z gradem. Na termometrach komfortowo od 25 do 29 stopni, chłodniej nieco na wybrzeżu od 20 do 23. Sześć i pół minuty po godzinie 10:00. Anna Regulska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Stanisław Pyrzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, którego numer państwo doskonale znają, dwie dwójki, reszta trójki. Przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie jesteśmy z państwem do 12:00. To jest Trójka przed południem, odsłona druga. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Wszystkie słońca i czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze. Usycham i kwitnę i ciągle chcę więcej. Trzeci Polskiego Radia. Came with a maybe. So many words I left unspoken. Trójkę przed południem, kwadrans z sekundami po godzinie 10 w tej chwili na zegarze. Proszę Państwa, NASK, być może Państwo słyszeli taki skrót. NASK, co to takiego? To jest naukowa i akademicka sieć komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy. To jest taka jednostka, która pełni między innymi funkcję rejestru domen internetowych, innych usług teleinformatycznych. No generalnie Instytut Badawczy zajmujący się wszelkimi kwestiami związanymi z internetem. I teraz z nami pani Marta Gromada, kierownik Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej NASK. Dzień dobry, witam w Trójce. Pani Marto, najmniejsze chyba nawet dziecko wie, że idą wybory, kampania w pełni, ale nie będziemy się nią zajmować, przynajmniej nie bezpośrednio. Otóż NASK otwiera właśnie serwis bezpiecznewybory.pl. Proszę powiedzieć, co to za miejsce? Oczywiście tak, można aktualnie korzystać z naszej strony, z nowego serwisu pod adresem bezpiecznewybory.pl, gdzie wspólnie przy współpracy z Big Techami, czyli i z Googlem, i z Metą, i z TikTokiem, NASK, w ramach którego wchodzi wiele oddziałów, które też się zaangażowały w ten serwis, na przykład zespół CERT, wspólnie otworzyliśmy taką platformę dla wszystkich obywateli, którzy są zainteresowani tematem wyborów i tego, co i w jaki sposób można zmanipulować w temacie wyborów, ale nie mamy tu na myśli tego, jak rozmawiamy w trakcie wyborów, tylko tego, jak mówimy o wyborach, czyli kto próbuje i w jaki sposób tutaj różne pułapki na nas zastawić w tym procesie wyborczym. NASK stara się ochronić ten proces wyborczy dla obywateli przede wszystkim. To jest to nasze ulubione święto demokracji. Chcemy, żeby wszyscy byli bezpieczni. I właśnie udostępniamy serwis, w którym nie dość, że można zgłosić różne incydenty, przeczytać wiele sprawdzonych, rzetelnych informacji, sprawdzić w jaki sposób zgłosić właśnie na przykład dezinformacje czy problemy z kontem na Facebooku i naprawdę dowiedzieć się wszystkich rzetelnych informacji sprawdzonych, zweryfikowanych w bardzo przystępnej formie w kompendium wiedzy, którą udostępniamy dla wszystkich. Tu powiedzmy może wprost, chodzi po prostu o fake newsy, tylko jakiego rodzaju fake newsy mogą nas interesować albo nie interesować właśnie, jeśli chodzi o kampanię wyborczą? Czy to chodzi o to, że na temat jakiegoś kandydata na przykład pojawia się jakaś informacja, że zrobił swego czasu to czy to, czy że powiedział to czy tamto? No to może być sfabrykowane i oczywiście raczej chyba nie powinno nas to dziwić, bo takie fake newsy to spotykamy się z tym na porządku dziennym w internecie. Czy może też chodzi o takie rzeczy, jak na przykład, że za podarcie karty referendalnej grozi kara pozbawienia wolności, co akurat chyba jest prawdą? I tutaj wszystkie odpowiedzi są poprawne, bo my tymi wszystkimi kwestiami chcemy się zająć i chcemy pokazać obywatelom, że mogą znaleźć bezpieczne miejsce, w którym mogą zgłosić takie treści. Same fake newsy to jest jakiś wycinek tego, co ten serwis umożliwia obywatelom, bo zarówno jeżeli znajdziemy na przykład nagranie pijanego członka komisji, znajdziemy gdzieś jakąś agitację wyborczą w czasie ciszy wyborczej, ktoś przejmie komuś konto na przykład. Wiele z kampanii dzieje się w mediach społecznościowych aktualnie, a tam no, dzieją się też różne niedozwolone rzeczy, więc chcemy, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że mogą wejść na tę stronę, znaleźć odpowiedź, gdzie mogą dokładnie się ze swoim problemem udać, przeczytać, że to na pewno jest problem, że to na pewno nie jest okej, że albo nie ma takiej agitacji, albo jest ona niemożliwa, jest albo zagrożona karą jakąś konkretną. Także to nie chodzi tylko o fake newsy, bo fake newsy się pojawiały, pojawiają się i będą się pojawiały. My oczywiście, jako NASK i dział przeciwdziałania dezinformacji, pracujemy nad nimi codziennie, monitorujemy polski internet i tutaj będziemy zajmować się również informacjami na temat procesu wyborczego, tego, że ktoś informuje, że nie utworzyła się jakaś komisja lub się utworzyła, lub jest błędny adres podany, ktoś celowo wprowadza w błąd, ktoś wrzuca zdjęcia kart wyborczych lub w jakikolwiek sposób zakłóca ten proces wyborczy, próbuje w niego ingerować, namawiać się w jakiejś strony, podszywać się pod kogoś, rozsyłać jakieś groźne informacje. Tak, a tu pamiętajmy, że żyjemy w czasach, kiedy istnieje sztuczna inteligencja, która to i owo potrafi również. prawda? I warto też, no, my jako ludzie żyjemy w pędzie, używamy mediów społecznościowych szybciutko, chcemy być na czasie, chcemy wiedzieć, przekazać dalej. I tutaj, jeżeli nie jesteśmy pewni, jeżeli nie dowierzamy, jeżeli chcemy zweryfikować daną treść, bo nam coś się nie zgadza, czujemy, że to może nie być prawda, albo po prostu jesteśmy ciekawi, czy jest to prawda. I tutaj przechodzimy z pomocą. My to sprawdzimy dla państwa. My pomożemy odpowiedzieć, my zweryfikujemy, odeślemy do kogo trzeba, przekierujemy na stronie, znajdziemy przewodniki, gdzie do kogo, z jaką informacją uderzyć. Jest to również serwis dla samych polityków, którzy biorą udział w tej kampanii wyborczej. Też są wyborcami w końcu, prawda? Też bezpieczne. Bezpiecznewybory.pl to jest ten adres. Ja tu przy okazji przypomnę, że i my jako program trzeci również dokładamy tutaj swoje 3 grosze. Przypomnę, mamy taki cykl news albo fake news. On pojawia się codziennie w trójce przed 19:00. Bardzo dziękuję. Pani Marta Gromada, kierownik Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej NASK, była moim i państwa gościem. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na 4 kołach okręt, na 4 kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Nie po

Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. 10.30 właśnie minęła. Czas na informacje kulturalne. Serwis kulturalny przygotowała Małgorzata Łukowska. Ten serwis kulturalny zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje włoski piosenkarz Toto Cutungo, który zasłynął m.in. wykonaniem utworu L'Italiano. Artysta odszedł wczoraj po długiej chorobie. Miał 80 lat. Toto Cutungo 15 razy uczestniczył w festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo, a jego hit z 83 roku, L'Italiano, stał się nieformalnym hymnem Włoch. Był nie tylko wokalistą, ale pisał też teksty dla takich gwiazd jak Adriano Celentano, Dalida czy Johnny Holiday. Tymczasem zagraniczna prasa poinformowała wczoraj o narodzinach drugiego dziecka Rihanny i Asa Brockiego. Według magazynu The People niemowlę przyszło na świat 3 sierpnia w Los Angeles. Jak dotąd jednak żadne z rodziców nie potwierdziło doniesień o narodzinach. Pierwsze dziecko pary, chłopiec, przeszedł na świat w maju ubiegłego roku. Płeć drugiego z potomstwa nie jest jeszcze znana. Rihanna i Asa Brocki zdradzili jednak prasie, że na pewno jego lub jej imię, podobnie jak imię starszego brata, będzie zaczynać się na literę R. A jeszcze dziś w audycji Trójka do Trzeciej rozmawiać będziemy o wracających do łask filmach kostiumowych. Nieco zapomniany ostatnio gatunek cieszy się teraz coraz większą popularnością, a to za sprawą portali streamingowych. Kostium sam w sobie jest elementem dodatnim do odbioru filmu, bo stanowi jego atrakcyjność, jego egzotykę. Na co dzień żyjemy w innych realiach, w innych kostiumach i ta rzeczywistość się diametralnie różni. To jest trochę jak wpływ do muzeum. Mówił krytyk filmowy Artur Ciechmiński. A więcej o historii przyszłości filmów kostiumowych usłyszą Państwo w materiale przygotowanym przez Jacka Frenzla. Emisja Kwadrans po 12. A kolejny serwis kulturalny o 14.30. Zapraszam. ciągle jeszcze więcej. Nigdy dosyć rewolucji. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej w górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej w górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej w górę ręce. Ręce, ręce, ręce. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Trójce przed południem. Proszę Państwa, czasy mamy takie, że o atakach hakerskich informacja nikogo już nie dziwi. Większość podobnych ataków ma podobne założenia. Ma na celu uzyskanie pieniędzy, uzyskanie informacji, natomiast motyw atakowania obserwatoriów astronomicznych wydaje się trochę nie mieć sensu. Zaatakowano obserwatoria w Chile i na Hawajach. Ataki trwają od początku sierpnia, przez co zaprzestano prac na łącznie 10 ważnych teleskopach. Nie wiemy, czy hakerzy zażądali okupu, natomiast nie wydaje się, by obserwatoria astronomiczne były najlepszym celem dla takich ataków. Pod względem kwot, które można ewentualnie wyłudzić, no umówmy się, takie placówki raczej same potrzebują pieniędzy. Dlaczego zatem hakerzy mieliby przeszkadzać pracownikom naukowym w badaniach odległego wszechświata? Jedna z możliwych odpowiedzi na to pytanie wydaje się ciekawa. Pojawiły się bowiem głosy, że hakerzy tak naprawdę nie wiedzą, że zaatakowali obserwatoria astronomiczne. No i to może być bardzo prawdopodobne wytłumaczenie, jeśli nie dla pieniędzy, jeśli nie dla informacji, no bo na pewno nie dla sławy, no to po prostu z głupoty. Kosmicznej głupoty. Bony fingers close around me. Long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debts of karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Primed to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. So shame upon the universe. It knows its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Przed południem, przed godziną 11 jesteśmy kwadrans z małym hakiem jeszcze. No a to jest zwykle pora, o której porzucamy wszelkie obowiązki i troski współczesnego świata i jego kłopoty i wybieramy się na wycieczkę. Dziś naszym celem będzie Górny Śląsk, a dokładniej do Gliwic się udamy. Po bogatych wnętrzach willi Caro oprowadzą Państwa, jak zawsze w naszym cyklu, Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. W naszym programie przyzwyczailiśmy już Państwa do faktu, iż często odwiedzamy w nim miejsca, które nie są tak znane i często odwiedzane, jak na przykład krakowski Wawel, czy też zamek w Malborku. Dlatego z tym większą radością zapraszamy naszych słuchaczy do miejsc, o których długo mogli nie słyszeć, albo w ogóle mogli nie słyszeć. Między innymi wśród nich jest dawny pałacek górnośląskich fabrykantów w Gliwicach, który dziś nosi nazwę Willi Caro. Ten mało znany zabytek z pewnością zasługuje na Państwa uwagę, szczególnie dlatego, że w jego murach znajduje się muzeum. Pałacyk położony jest niemal w centrum miasta i jest to jedna z najciekawszych rezydencji na Śląsku, która została zbudowana przez dawnych fabrykantów. Zabytek, obecnie jeden z oddziałów miejscowego muzeum, powstał w latach 80. XIX wieku z inicjatywy Oskara Caro, syna Roberta, który w latach 40. XIX wieku zbudował w Łabędach znaną hutę Hermina, a potem fabrykę drutu w Gliwicach. Po drobnych korektach wzniesiono budowlę dwukondygnacyjną w stylu renesansowej włoskiej willi, następnie otoczono ją ogrodem i parkiem z alejkami i stawem, a 5 lat później od strony wschodniej dobudowano ogród zimowy, który był miejscem odpoczynku w tej szczególnej porze roku. No ale fundator willi długo nie zabawił w Gliwicach. Niestety nie. Po zakupie w latach 90. XIX wieku Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze Oskar Caro na początku XX wieku przeprowadził się właśnie tam do nowo wyremontowanej rezydencji, a gliwicka willa została wynajęta. A za to kolejnym gospodarzem budowli został przedstawiciel znanej śląskiej rodziny. W latach 20. tego samego stulecia nowym właścicielem został Nikolas Alestrem z Pławniowic. Z jego inicjatywy willę przebudowano i powiększono. Powstało wówczas drugie piętro, budynek otrzymał nowy dach, częściowo zmieniono również wystrój wnętrz. Mając na uwadze bogactwo tej rodziny, prawdopodobnie sale urządzone były z niezwykłym przepychem. W latach 30. rodzina pozbyła się gliwickiej siedziby. Dlaczego? W 1934 roku gospodarzem zostało miasto i już wówczas przeznaczyło willę na siedzibę muzeum. No oczywiście po II wojnie światowej nastały ciężkie czasy dla tego typu zabytków. Budowla częściowo popadła w zaniedbanie. Na szczęście na początku obecnego stulecia zabytek wyremontowano, przywracając mu dawny blask. Na parterze zachowano dawne wnętrza mieszkalne, no nierzadko z oryginalnym wystrojem i wyposażeniem. I dzięki temu willa prezentuje się bardzo bogato. Wnętrza prezentują się niezwykle pięknie, nie odbiegając na przykład od fabrykanckich pałaców łódzkich potentatów odzieżowych lub szlacheckich siedzib na samym Śląsku. Zwiedzając, mamy możliwość podziwiania 5 sal na parterze, jak również bogato zdobiony hol, na piętrze sale, w których obecnie znajdują się wystawy czasowe. No, wprawne oko dostrzeże wiele elementów, które należały do dawnych właścicieli śląskich pałaców, między innymi rodziny Balestremów z pobliskich Pławniowic, o których zresztą kiedyś opowiadaliśmy. A co możemy podziwiać w Gliwickim Muzeum, skoro o nim mówiliśmy już? W willi Caro znajdują się przede wszystkim dzieła sztuki oraz rzemiosło artystyczne. Na ścianach willi wisi wiele ciekawych obrazów, które m.in. dawniej znajdowały się w okolicznych pałacach, jak również zbiory polskiej biżuterii srebrnej, eksponaty ze szkła i porcelany, ceramiki. Wiele miejsca zajmują również zbiory etnograficzne związane z kulturą śląską, ale my szczególnie zwracamy uwagę na przepiękne wnętrza, które spokojnie mogą równać się z wnętrzami najbogatszych rodzin arystokratycznych. Resztę mogą Państwo zobaczyć na własne oczy, dlatego zapraszamy do willi Caro w Gliwicach. O niej opowiadał dzisiaj Marek Kaworski, autor książek. Trójka po królewsku. No i proszę bardzo, niby Gliwice, niby nic nadzwyczajnego, niby nic takiego, co rzucałoby na kolana, a jednak można znaleźć tam nie lada perełki. Kolejna wycieczka jutro, jak zwykle, przed 11:00. My Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niepodrabialny Peter Gabriel, In Your Eyes. To trójka, audycja przedpołudniowa, już za chwilę 11:00, punktualnie o 11:00 najświeższe wiadomości w serwisie trójki.